ขนจิตนี้ให้เข้าถึงความสงบความสงบนี่เป็นยอดปรารถนาของคนทั่วไปไม่ว่าแต่คนแม้แต่สัตว์สิ่งเดรัจฉานมันก็ต้องการความสงบเหมือนกันการที่สัตว์โลกทั้งหลายจะเป็นทุกข์เดือดร้อนอยู่นี่ก็เพราะมันไม่สงบนี่แหละทำตนให้สงบไม่ได้สาเหตุที่มันจะเดือดร้อนใจเป็นทุกข์ใจผู้ใดเบื่อต่อความทุกข์ก็ต้องทำใจให้สงบให้ได้แล้วก็ต้องพิจารณาเห็นโทษแห่งความไม่สงบเสียก่อนมันจึงจะน้อมใจไปสู่ความสงบได้เห็นโทษแห่งความไม่สงบเห็นคุณแห่งความสงบนั่นมันต้องเห็นทั้งโทษเห็นทั้งคุณอย่างนี้มันจึงสงบได้เพราะว่าของในโลกอันนี้เนี่ยมันมีเครื่องเปรียบเทียบกันอยู่ให้พึงพากันสังเกตดูโลกนี้เนี่ยเป็นโลกคู่นะไม่ใช่โลกขี้ต้องคิดให้มันเห็นเพราะมันเป็นโลกคู่นั่นแหละมันจึงกระทบกระทั่งกันอยู่เรื่อยไปเช่นมีดีแล้วมันก็มีชั่วเป็นคู่ปฏิปักษ์กันมีร้อนแล้วมันก็มีเย็นเป็นคู่กันมีสุขแล้วก็มีทุกข์เป็นคู่กันมีบุญแล้วก็มีบาปเป็นคู่กันมีมืดแล้วก็มีสว่างเป็นคู่กันเรียกว่าเป็นเครื่องแก้กันก็ว่าได้ฝ่ายไหนมีกำลังเหนือกว่าฝ่ายนั้นก็ย่อมเอาชนะได้เช่นอย่างความมืดอย่างนี้แหละเมื่อความมืดมาถึงแล้วความสว่างก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องระงับไปเอ้าทีนี้เมื่อความสว่างเกิดขึ้นแล้วความมืดก็ตั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องดับไปเปรียบได้กับจิตใจคนเรานี่แหละเมื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วความไม่รู้ซึ่งเปรียบเหมือนอย่างความมืดนั่นมันก็ดับไปถ้าใครไม่สามารถที่จะอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นในจิตของตนได้ผู้นั้นก็จมอยู่ในความมืดนั่นคือความไม่รู้นะนั่นเองความไม่รู้นั่นนะเป็นเหตุให้คนเราทำความชั่วได้ความรู้นั่นแหละเป็นเหตุให้คนเราทำความดีได้นี่นะต้องคิดดูให้ดีผู้ใดคิดเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงได้ขมักขม้นทำความดีเข้าไปขมักขม้นอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นด้วยการฟังด้วยการดูตำรับตำราท่องบนจดจำเอาหลักวิชาต่างๆให้ได้แต่หมายถึงหลักวิชาในพุทธศาสนานี้แม้หลักวิชาในทางโลกสำหรับผู้อยู่ในวัยเรียนมันก็ควรจะขยันควรท่องควรจำให้ได้เพราะเป็นเครื่องชี้หนทางแห่งการทำมาหาเลี้ยงชีพให้ดำเนินไปได้คล่องแคล่วดีดีกว่าคนไม่มีความรู้อันนี้ผู้มีความรู้ในทางธรรมอันนี้จะนำตนให้พ้นทุกข์ได้หรือพ้นทุกข์จากอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้น ดังนั้นความรู้สองประการนี้นะใครๆไม่ควรปฏิเสธเลยควรศึกษาให้รู้ทั้งสองอย่างนั้นเองเนี่ยสำหรับนักบวชแล้วความรู้ในทางโลกนั้นรู้มันจะไม่จำเป็นเท่าไรนักก็รู้ไว้พอเป็นกระสายเมื่อเวลาที่ชาวบ้านเข้ามาถามก็จะได้ชี้แจงให้เขาฟังบ้างความรู้ในทางโลกนั่นนะนั่นเองจะได้แนะแนวทางการทำมาหาเลี้ยงชีพให้เขานี่มันก็ดีอย่างนี้พระนี่ถ้าหากว่าไม่หลงนะคนส่วนมากมันหลงอ่ะเมื่อตนมีความรู้ในทางโลกแล้วนี่ก็นึกว่าตนจะศึกออกไปหาเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านได้เพราะเรามีความรู้ที่ไหนได้ความรู้อันนี้มีแล้วแต่ทุนค้าไม่มีมันก็แค่นั้นแหละผู้เขาเจริญรุ่งเรืองได้นั้นทั้งมีความรู้และทั้งมีทุนด้วยนั่นมีหลักทรัพย์ด้วยนี่นะนั่นแหละมันถึงจะเจริญขึ้นได้อย่างง่ายดายคนเรามีแต่ความรู้อย่างเดียวไม่มีทุนค้ามันก็แค่นั้นแหละทำอะไรก็ไม่ได้ว่าไปทำงานทำราชการก็ได้เงินเดือนพอใช้ไปเดือนเดือนพอสิ้นเดือนก็สิ้นเงินอย่างนี้แหละความรู้ในทางโลกนะมันก็พอประทังชีวิตไปคนส่วนมากนะมันไปติดความรู้ในทางโลกนั่นแหละมากต่อมากเพราะว่ามันเป็นสายเดียวกันกับกามคุณเมื่อมีความรู้หาเงินหาทองได้มาแล้วชนิดมันก็ต้องการรูปชนิดไหนเสียงอย่างไรกลิ่นอย่างไรรสอย่างไรสัมผัสอย่างไรมันก็ได้ตามประสงค์นี่เพราะว่าจิตมันติดอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันที่โลกเขาสมมุติว่าเป็นที่น่ารักใคร่พอใจต่างๆมูนั่นเนี่ยนี่เรียกว่ามันหลงอ่ะหลงโลกอันนี้นะคนหลงโลกนะให้พึ่งเข้าใจนึกว่าโลกนี่จะให้ความสุขแก่ตนหลงมากๆเข้ามันก็ไปทำบาปทำกรรมเพราะความต้องการในรูปเสียงกลิ่นรสนั่นแหละก็ไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดให้โทษต่างๆหมู่นั้นนี่ก็เพราะมันหลงมากนั่นเองฮะมันหลงจนไม่รู้ว่าการทำเช่นนั้นเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรไม่รู้เลยควรพากันกลัวนะความหลงนี่นะเรากลัวไว้นั่นน่ะดีคนส่วนมากไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจไม่ได้พิจารณาเห็นโทษเห็นพิษภัยของความหลงเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ขมักขม้นศึกษาแล้วเรียนไม่ขมักขม้นสนใจการสดับตรับฟังแสวงหาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมบางคนนะเอาฟังกันจนว่าพอแรงแล้วอย่างนี้ก็ไม่ได้ความรู้อะไรก็มีความรู้ที่จะเอาตัวรอดจากกิเลสบาปธรรมกรรมอันชั่วหมู่นี้นะก็ไม่มีแต่ถ้าว่าฟังมากต่อมากเลยเรียนก็มากบางคนนะจำหลักวิชาต่างๆนี้ได้ดีทั้งทางโลกทางธรรมแต่แล้วก็ยังไม่มีปัญญาที่จะมากำจัดความชั่วออกจากตัวได้ก็มีอโมเนียน่าสังเวชสลดใจจริงๆนะ นี่เพราะฉะนั้นจึงอยากจะย้ำแล้วย้ำอีกมันบางคนก็มีแต่ความจำไว้เฉยๆนี่นะที่ท่านเรียกว่าปริยัตินะนะแล้วมันขาดปฏิบัติที่แบบนี้นั่นเนี่ยมันขาดลงมือปฏิบัติฝึกขัดน้อมกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตนเรียนตนจำได้มานั่นนะแม้หลักวิชาทางโลกก็เหมือนกันนะบุคคลที่จะหาเงินหาทองไม่ได้ทั้งที่มีความรู้เรียนมาแล้วอย่างนี้มันหาไม่ได้ก็เพราะมันไม่ได้ปฏิบัติตามหลักวิชาความรู้นั้นให้เต็มที่เพราะหลักวิชาความรู้บางอย่างมันยุ่งยากมันเกี่ยวกับความเพียรความอดทนลงมือกระทำทางกายด้วยกล่าวทางวาจาด้วยคิดทางจิตใจด้วยพร้อมทั้งไตรทวารเลยทีเดียวมันมีคนใดขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยถึงจะมีความรู้แล้วมันก็ทำงานไม่ได้ก็งานบางอย่างมันก็ต้องหนักบ้างอย่างนี้แหละหนักทั้งกายหนักทั้งวาจาหนักทั้งใจทั้งความคิดความอ่านมันนี่นะคนเกียจคร้านเฉยชาแล้วไม่สู้เส้นอย่างทำการค้าอย่างนี้ต้องใช้ความคิดมากเลยมันนี้เมื่อบุคคลใดไม่ฝึกฝนจิตใจให้สงบให้ตั้งมั่นลงไปแล้วไปใช้แต่ความคิดอย่างเดียวแล้วจิตสงบไม่ได้เลยนี่มันก็เอาเลยเอาไปเอามาก็เป็นโรคจิตอ่ะเป็นโรคประสาทไปนั่นเนี่ยไปไม่รอดดังนั้นนะข้อปฏิบัติในทางธรรมนี่นะเอาไปใช้ทางโลกทางโลกก็ได้นะแต่คนไม่รู้จักนั่นเนี่ยถ้าใครฝึกจิตใจของตนให้ตั้งมั่นลงไปได้รู้จักห้ามจิตของตนจากความชั่วต่างๆได้อย่างนี้นะมันก็ไปทำงานในทางโลกมันก็ทำได้ทั้งเข้าสังคมใดก็เข้าได้ไม่ได้ประพฤติชั่วเพราะว่าเมื่อสิ่งใดที่มายั่วให้เกิดโมโหโทโสเกิดความโลภความโกรธหลงอย่างนี้มันก็ไม่ไหวตัวไปตามห้ามจิตได้นั่นคนที่ฝึกจิตได้นะฝึกจิตได้อย่างในขั้นโลกีวันเถอะมันก็ยังใช้ได้ดีอยู่อันนี้บางคนเนี่ยแม้แต่ความรู้สึกในทางโลกีนี่มันก็ฝึกไม่ได้นั่นนะฝึกจิตไม่ได้ความรู้มีอยู่แต่ห้ามจิตไม่ได้สะกดจิตของตัวเองไม่ได้หมายความว่าไม่เคยฝึกหัดสะกดนั่นแหละฝึกก็ฝึกไปอย่างนั้นแหละพอสาบานไม่ตายเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามีเหตุมาถึงเข้าแล้วมันจึงหวั่นไหวไปเลยจิตใจคนเรานี่นะห้ามไม่อยู่เลยมันจะห้ามยังไงได้ในเมื่อตนไม่ฝึกมาแต่เบื้องต้นเนาะนั่นแหละก็ต้องฝึกเรื่อยแหละการที่จิตใจนี้มันจะห้ามตัวเองได้นะเมื่อเวลาเรื่องชั่วเรื่องไม่ดีอะไรกระทบกระทั่งมานะก็ห้ามจิตไว้อย่าให้มันไปยึดถือเอาเรื่องชั่วนั้นมาเป็นอารมณ์นะนี่อันนี้มันหลงอีกซะด้วยนะมันนึกไม่ได้เลยว่าความชั่วอย่างนี้มันนึกไม่ได้อย่างว่าเขาด่ามาอย่างนี้คิดแต่จะด่าตอบอย่างเดียวไม่คิดว่าจะอดกั้นเลยเพราะมองไม่เห็นว่าการอดกั้นอย่างนั้นมีคุณมีประโยชน์อย่างไรมองไม่เห็นเลยมองเห็นแต่ว่าเขาด่ามาเราต้องด่าตอบอันนี้เป็นความชอบแท้เนี่ยมองเห็นแต่อย่างนั้นแหละเขาตีมาเราต้องตีตอบอันนี้ก็เป็นความชอบอันหนึ่ง ซึ่งไม่ตรงต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยก็เคยพูดให้ฟังและยกทั้งบาลีมาอ้างให้ฟังมันก็ยังไม่ปฏิบัติตามบางคนนะไม่จำเลยนั่นเองมติทางพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอะโกเทนะชีเนโกทังเพิ่งเอาชนะความโกรธด้วยไม่โกรธตอบอะสาธงสาธุนาชีเนเพิ่งเอาชนะความไม่ดีด้วยการทำดีตอบนั่นเนี่ยแล้วเพิ่งเอาชนะคนตนีด้วยการให้การบริจาคทานนี่พระศาสดาทรงแสดงไว้อย่างนี้นะเราเป็นบริษัทของพระองค์ทั้งภิกษุทั้งสามเณรทั้งแม่ชีแม่ขาวก็ตามเนี่ยทั้งชาวบ้านก็ตามล้วนแต่ปฏิญญาณตนถึงคุณพระรัตนกรัยแก้วสามประการนี้เป็นที่พึ่งทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่าเป็นพระแล้วก็ต้องไม่ได้ปฏิญญาณตนถึงพระรัตนกรัยเป็นที่พึ่งเลยได้ปฏิญญาณตนแต่ชาวบ้านนั่นแหละไม่ใช่นี่เหมือนกันหมดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้นะก็แสดงว่าเรานับถือพระพุทธเจ้านับถือพระธรรมคำสอนของพระองค์นับถือพระสงฆ์สาวกของพระองค์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐของตนทุกคนเลยแล้วจะนึกเอามาแต่เป็นที่พึ่งเท่านั้นอย่างเดียวแล้วไม่ละกิเลสปาปธรรมตามคำสอนที่ทรงแนะนำไว้อย่างนี้นะจะได้คุณเหล่านั้นมาเป็นที่พึ่งได้อย่างไรอ่ะก็คุณทั้งหลายเหล่านั้นนะกลัวว่าจะเป็นของประเสริฐได้คือว่าเจ้าของพระคุณเหล่านั้นเช่นพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะพระองค์ก็ละบาปบำเพ็ญบุญมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนนั่นคิดดูให้มันเห็นอันพระธรรมนั้นน่ะก็เกิดจากพระทัยอันบริสุทธิ์พุทธผ่องของพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยนี่เพราะนั้นพระธรรมเมื่อเกิดจากพระทัยบริสุทธิ์อย่างนั้นก็เป็นพระธรรมอันบริสุทธิ์เหมือนอย่างแก้วหรือว่าทองคำธรรมชาติที่นายช่างเขาเจรไนเขาหล่อหลอมดีแล้วไล่สนิมออกหมดแล้วนะมันจึงเปล่งแสงเวววาวออกมาเป็นที่น่าต้องการปรารถนาเลยสำหรับคนมีสตางค์หรือคนมีปัญญานะคนไม่มีปัญญาแล้วก็เห็นแล้วก็แล้วไปแล้วไม่เป็นสิ่งที่น่าปรารถนาอะไรต้องการเลยอย่างที่ท่านอุปมาไว้เหมือนอย่างไก่เห็นพลอยนั่นแหละมันไก่มันไม่รู้ว่าพลอยนั้นมันมีค่าอะไรมากมายมันไม่รู้เลยมันก็ไปเขี่ยเล่นไปอย่างนั้นแหละอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละคนเราน่ะคุณพระรัตนกรัยนี่เมื่อไม่ศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วนับถือไปก็สักแต่ว่านับถือไปเพราะจะขอไปทีเพราะว่านั้นเนี่ยไม่ใช่จะว่าจะไปเข้าถึงพระคุณนั้นทั้งสามนั้นได้จริงจังเป็นไปไม่ได้ถ้าผู้ใดเข้าถึงคุณพระรัตนกรัยนั้นได้จริงๆนะเข้าถึงว่าเป็นที่พึ่งได้จริงอย่างนี้นะผู้นั้นยอมละชั่วได้ทำดีได้เมื่อละแล้วไม่กลับทำอีกความชั่วนั้นความดีเมื่อทำแล้วก็ไม่ยอมให้เสื่อมเลยยกตัวอย่างเช่นพระโสดาบันอย่างนี้แหละอันนั้นท่านเข้าถึงคุณพระรัตนกรัยได้เต็มที่จริงๆเนี่ยนั่นแหละแต่ก็ไม่ใช่บริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่หรอกแต่เต็มที่ในขั้นหนึ่งในขั้นต้นเมื่อท่านถึงคุณพระรัตนกรัยได้ขั้นนั้นแหละเรียกว่าถึงขั้นพระโสดาบันนี่ก็เป็นความบริสุทธิ์ของขั้นนั้นก็มีขอบเขตจำกัดให้พระโสดาบันท่านทำความดีไว้ รักษาความดีอันนั้นไว้ไม่เสื่อมเลยเช่นพระโสดาบันนี่ความโลภความโกรธความหลงก็ยังมีอยู่หรอกแต่ว่าความโลภโกรธหลงของพระโสดาบันนะไม่สามารถที่จะทำให้พระโสดาบันนั้นทำความชั่วเช่นฆ่าสัตว์รักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดโทษทุกชนิดนี้ไม่มีเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อ้าวเป็นไปไม่ได้คำว่าความโลภนั่นก็หมายถึงความเพ่งเล็งความที่ไปแย่งชิงเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนอย่างนี้พระโสดาบันไม่ทำเหรอไม่ทำแต่ไม่ทำทำไมมีความโลภอยู่อันความโลภของพระโสดาบันนั่นเพียงแต่ว่าเพ่งเล็งไปเท่านั้นแล้วไม่ลงมือทำคือว่าจิตอยากได้เท่านั้นแหละไม่ใช่กายทำไม่ใช่วาจาพูดไปตามความคิดนั้นเพียงแต่ความคิดเกิดขึ้นแล้วก็รู้ตัวได้ว่านั่นไม่ใช่ทางเท่านั้นแล้วท่านก็งดเป็นอย่างนั้นแม้ความโกรธก็เหมือนกันเนี่ยท่านก็ยังละขาดไม่หมดโกรธอยู่แต่ว่าเมื่อมันโกรธขึ้นมาแล้วไม่ถึงกับว่าได้ลงไม้ลงมือประหัตประหารผู้อื่นไม่ลงถึงกับว่าได้กล่าววาจาหยาบคายเสียบแทงจิตใจผู้อื่นให้เจ็บอกเจ็บใจนั่นเมื่อท่านรู้ตัวว่าโกรธขึ้นมาแล้วอย่างนี้ก็รีบระงับเลยนี่กิเลสของพระโสดาบันให้พึ่งเข้าใจทีนี้ปุถุชนแล้วไม่เป็นอย่างนั้นสิพอโกรธขึ้นมาแล้วมันไม่รู้ตัวเลยระงับแต่ภายในจิตใจไม่ได้เลยก็ต้องแสดงออกทางกายทางวาจามาแล้วตบตีอย่างอ่อนนะนี่นะถ้าอย่างแรงก็ยิงฟันแทงด้วยอาวุธสตรานั่นเอาให้ถึงแก่ความตายนั่นน่ะวาจาก็กล่าวหยาบคายด่าโคตรพ่อโคตรแม่อะไรต่ออะไรของคนอื่นเข้าไปนั่นเรียกว่าวาจาชนิดที่หยาบคายเรียกว่าเป็นบาปอกุศลนะพระโสดาบันไม่มีไม่ได้กล่าววาจาอย่างนี้ให้พึงเข้าใจแม้ความหลงก็ยังมีอยู่พระโสดาบันนะแต่ว่าความหลงในขั้นนี้นะไม่สามารถที่จะให้ท่านได้ไปทำบาปดังกล่าวมานั้นได้เพียงจะหลงไปนิดนิดหน่อยหน่อยไปตามธรรมดาเฉยๆเดี๋ยวก็รู้ตัวไม่ถึงกับว่าที่จะไปให้ทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นได้ไม่มีอันนี้แหละเพราะฉะนั้นทุกคนนะอย่าไปอยากเป็นปุถุชนคนหนาไปด้วยกิเลสอยู่อย่างนั้นตลอดไปควรตื่นตัวกันเพราะเราเป็นปุถุชนคนหนาไปด้วยกิเลสมาเนี่ยมันนับชาติไม่ถ้วนแล้วนะและจนมาถึงในชาติปัจจุบันเนี่ยเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยอันประเสริฐนี่แล้วนะพระพุทธเจ้าทรงชี้แนวทางปฏิบัติด้วยให้แล้วชี้อุบายกำจัดกิเลสปาปธรรมเหล่านี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะแล้วทำไมเราถึงไม่ลงมือปฏิบัติตามเนี่ยทำไมจึงยอมตนเป็นคนหนาไปด้วยกิเลสอยู่อย่างนั้นนี่มันต้องเตือนตนนี่อย่าไปให้แต่ผู้อื่นสอนตนก็ต้องเตือนตนเข้าไปมันถึงได้แล้วไม่ได้ถ้าผู้อื่นสอนเมื่อตนไม่เอาตามไม่จำอุบายนี้ไปสอนใจตัวเองนั่นก็แค่นั้นแหละมันจะละชั่วทำดีไม่ได้เลยคนเราก็อย่างที่พูดมาแล้วข้อปฏิบัติสามประการนี่นะ ทั้งของคฤหัสถ์ทั้งของนักบวชก็ล้วนแต่เป็นเครื่องกำจัดกิเลสอันมันหมักดองอยู่ในจิตใจมานมนานนับชาติไม่ถ้วนแล้วการให้ทานอย่างนี้มันก็เป็นเครื่องกำจัดความโลภความตณีออกจากจิตใจให้เบาบางไปโดยลำดับผู้ใดให้ทานมากเข้าไปเท่าไรความโลภความตณีมันก็ยิ่งเบาไปเท่านั้นตลอดถึงให้อภัยทานอย่างที่เคยพูดมาแล้วบ่อยๆนั้นยิ่งกิเลสยิ่งหมดไปหลายนั่นเองการรักษาศีลอย่างนี้การเจริญเมตตากรุณาอยู่ทุกวันทุกคืนอย่างนี้มันก็เป็นอุบายสำหรับกำจัดความโกรธความพยาบาทให้เบาบางออกไปจากจิตใจจนกว่ามันจะหมดสิ้นนะเมื่อปฏิบัติไปไม่ท้อไม่ถอยมันก็หมดไปได้สิ้นไปได้นะแต่ละบางคนก็ยังปรากฏว่าทั้งที่ว่าแสดงตัวว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ไปยังบรรเทากิเลสเหล่านี้ให้เบาบางออกไปจากจิตใจไม่ได้ยังแสดงความโกรธออกมาทางกายวาจาได้อยู่เนี่ยน่าทุเรศจริงๆนะความจริงนะมันควรจะให้คุณอยู่แต่ในใจเท่านั้นก็ยังดีอยู่นะอย่าไปแสดงออกมาทางกายทางวาจาก็ยังน่าว่าเป็นฐานดีอยู่เพราะมันไม่เดือดร้อนถึงผู้อื่นเดือดร้อนแต่ตัวคนเดียวเมื่อห้ามจิตนั้นให้มันขุ่นอยู่แต่ในจิตใจอย่างเดียวเท่านั้นต่อไปตนก็พยายามกำจัดมันออกไปพยายามละมันไปอย่างนี้นะมันก็ไม่เหลือวิสัยเช่นความหลงหรือนี่การภาวนานี่ที่พระองค์เจ้าทรงสอนในภาวนาก็เพื่อกำจัดความหลงนี่โดยตรงเลยเพราะความหลงนี่นะหรือว่าคนผู้หลงนี่นะหมายถึงคนที่ไม่มีสติสัมปชัญญะระลึกถึงตัวเองไม่ได้รู้เรื่องราวของตัวเองไม่ได้เนี่ยพูดกันอย่างง่ายๆรู้ว่าตนนั้นน่ะเป็นอยู่อย่างไรทุกวันเนี่ยตนพอใจในบาปยึดเอาบาปไว้หรือไม่รู้เลยทั้งที่บางคนน่ะทำบาปอยู่ปันใดก็ไม่รู้ตัวเลยว่าตนมีบาปอยู่ในตัวก็เพราะฉะนั้นมันถึงไม่เพียรละบาปมีแต่สร้างบาปเพิ่มเติมเข้าไปเรื่อยๆก็เพราะมันหลงนั่นนะมันระลึกถึงบาปไม่ได้เลยมันไม่รู้เลยว่าบาปมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์ได้อย่างไรอ่ะแล้วก็มองไม่เห็นหนทางที่จะกำจัดบาปออกจากหัวใจเลยบางคนนะบาปก็จำเป็นแล้วเพราะว่าทำยังไงได้ไม่ทำก็ไม่ได้กินเอาแต่อันนั้นมาอ้างเอาแต่ว่าไม่ทำก็ไม่ได้กินไม่ได้ใช้แล้วตนจะได้กินได้ใช้ไปนานสักเท่าไหร่นะนี่มันไม่ได้คิดเลยตนจะอาศัยร่างกายอันนี้ไปนานเท่าไหร่เนาะไม่มันไม่ได้คำนึงเลยแหละเพราะมันระลึกไม่ได้นี่เรื่องมันนะอันนี้นะข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี่เมื่อเรามาแจงออกมาดูงี้ละมันล้วนตั้งแต่เป็นเครื่องกำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจนี้ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นผู้ที่มารู้แนวทางปฏิบัติดังกล่าวมานี่นะเพื่อนจึงได้ขมักขม้นนะจึงไม่ประมาทนั่นแหละก็จึงได้ลงมือปฏิบัติธรรมนะเรื่องภาวนาเนี่ยก็เป็นเรื่องพยายามทำความรู้ตัวอย่างว่านี่แหละในสติปัฏฐานสี่นั่นพระศาสดาทรงแสดงไว้นั้นก็ลองสังเกตดูล้วนแต่สอนให้ฝึกสติสัมปชัญญะนี่ให้มากำหนดรู้ร่างกายสังขารทุกส่วนนี่นะรายละเอียดแจ้งออกไปทุกชิ้นเลยนะรายละเอียดของสติปัฏฐานนั่นนะก็เคยแสดงมาแล้วหลายครั้งแล้วนั่นเนี่ยมันนี่สติตั้งอยู่ที่เวทนาเพราะเวทนานี่จิตก็หลงอ่ะเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วก็หวั่นไหวเลยอย่างนี้นะเอาสติไปตั้งไว้ที่จิตเพราะจิตนี่มันไม่ตั้งมั่นเพราะสติไม่มีนั่นนะมันจึงสงบไม่ได้เอาสติไปตั้งไว้ความคิดธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิต ให้เห็นสักแต่ว่ามดทั้งนั้นอาการทั้งสี่อย่างนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรเมื่อมันเห็นแจ้งขึ้นมาโดยจริงมันก็เป็นญาณความรู้ก็สามารถละความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าอันนี้ได้เมื่อละความยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ห้านี้ได้มันก็เป็นอันว่าละความโลภความโกรธความหลงต่างๆได้โดยประการทั้งปวงดังแสดงมา